для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Пераставшы гаварыць пра Мікіту Драніцу, Вяршкоў нават на момант не даў асталявацца цішыні. «Эх, але мы загаварыліся!» Зрабіў ён выгляд, што спахапіўся. «А справы тым часам не чакаюць, бо адклад не ідзе ў лад!» «Адкладваць ніхто і не збіраецца, трохі па блазінску глянуў на Вяршкова зазыба. Сыдуть дажджы водак, усёй вёскай выйдзем у поле». Вяршкоў падкусіў верхнюю губу. «Сідар Раўнягін». «Але чаму тады, сідар, твой маўчаў, калі можна было гаварыць?» Як зазлаваў зазыба. «Там жа быў. Аднак мы ж такова назваць не рашыўся. Там аж не адны мы з ім былі. Былі ж людзі не нашай галавы, маглі б даць рады». «А пра што гэта ты?» – заплюскаў вачамі Вяршкоў. Зазыба чомаўся. «Да так, к слову прыйшлося». Тады Вяршкоў спытаў проста. «Калі ты сідара паспеў пабачыць, га?» «Днямі неяк». «Ага, а сам наведаўся ў кулігае куці, і ён прыходзіў?» «Было», – няпэўна адказаў зазыба. «Але ён жаліцца на ногі, рэўматызм, дык жаліцца». «Я бачу, сідар ужо таксама хітраваць стаў, як даўней Хомка Берасцень», – заварушыўся на ўслоне Вяршкоў. Зазыба засмяяўся. «Гэта ў цябе жонка яшчэ маладая», – сказаў ён. «Дык ты малайцом ходзіш сярод нас, таму, мабыць, не верыш і другім, калі хто жаліцца на здароўе па старасці. Вядома, табе трэба, то жонка пахапае свае вузлы даходу». «У мяне яшчэ ёсць чым прывязаць да сябе жонку», – з раздражнёнай самазадаволенасцю буркнуў Вяршкоў. Тады зазыба зноў як падначыў Вяршкова. «Дык гэта справа такая. Хто чым можа, той тым і трымае. Сцяпан Ткачоў вон так нават пута прывязваў у сесла для парадку». «Ат!» – махнуў рукой Вяршкоў, робячы выгляд, што яму зусім не цікава такая размова. «Як за тоўстае бярно брацца, дык заўсёды хітрыя знойдуцца. А цяпер таксама трэба цяжкае бярно падымаць, дык можа сідар твой і жаліцца, таму пачаў. Яны там, а на тых пасёлках усе здатныя Хомку пераймаць». У верамейках даўней жыў Хомка Берасцень, памянушцы абы. Абы етак, абы так. Чалавек, які бадай усё жыццё прытвараўся. Дык пра таго Хомку цяпер вось і нагадваў Парфён Вяршкоў. Берасцень хадзіў ледзь не з малых гадоў па вёсцы з кульбай, можа таму, што выгляд меў сапраўды несамавіты, яго нараканням на здароўе верылі. Але аднойчы за ім верамейкаўцы ўсё ж падгледзелі. «Хомка, Тады паваліў на край балота тоўстую вольху. Але не разлічыў дрэва, гахнулася ў багну. Вольха патрэбна была на падлогу ў клеці, збіраўся сам пакалоць на дошкі, каб не наймаць пільшчыкаў. Але ж не будзеш калоць на багне па горла, трэба вывалачы на трывалы грунт. І вось Хомка абхапіў рукамі камель, прыціснуў да правай бачыны і, таго не думаючы, што за ім пільнуюць, патарабаніў вольху на сухое ажно, суча затрашчала на купінах. Вядома, у Верамейка гэта выклікала ўсеагульны рогат, ну і Хомка Берасцень. Ай, але што Хомка, нарэшце махнуў рукой Парфён Вяшкоў. Ён даўно сатлеў, а мы во жывём. Так жывым трэба пра жывое. Ты зноў. Тады азвалася са свайго месца Марфа. А ты, я гляжу, не даеш слова сказаць чалавеку. Хочаш, каб мужыкі цераз цябе пераступілі, га? Зазыба раптам адчуў, што жонка бярэ Парфёна ў бок акурат за дно. Нават здалося, што яна не ўсё сказала і яшчэ дагаворыць, але дарэмна. Марфа ўзяла на пяколку дзяругу пасцілку, падала гаспадару. Вазьмі. Да занавесь акно, бо пара запальваць святло. Зазыба паслухмяна ступіў нагамі на ўслон, разгарнуў на распасцёртых руках дзяругу і пачаў чапляць на цвікі, што тырчалі ў верхняй лудцы. Марфа тым часам пабоўтала газу ў лямпе, падкруціла на гарэлы кнот. Калі праз нейкі момант у Зазыбавай хаце загарэлася святло, Марфа зноў сказала: «Дай павячэраць трэба ўжо, а то мы дзеўку сваю голадам заморым». «Парфён во таксама з намі павячэрае», – наперад пачаў запрашаць Зазыба. «А сядайце адны, а я пакуль са сваёй хаты галодна не выходжу», – з годнасцю сказаў на гэта Вяшкоў. «Дык у чужых жа яно заўсёды смачней», – усміхаючыся сказаў Зазыба і пашкадаваў у голас. «Правда, пляшкі ў нас няма, як для гостя». «Ой, цяпер адзін брава жыватоўскі знаходзіць недзе гарэлку. Мужыкоў нашых частуе, ці, можа, яны яго?» «Было за гэтыя гады за савецкія, хоць некаторыя трохі паадвыкалі ад гарэлкі, а цяпер во зноў. Эх, это як, можа, хто гоніць ужо?» «З новага хлеба? Ха, я учора хадзіў у паддубішчы, там на сядзібах бабы пажалі сваё». «Дождж перастане, дык і калгаснае трэба спяшаць сажаць. А калі сярпамі, то час быў даўно з выбаркай. На гары, што ля маяка, мабыць, яшчэ на тым тыдні паспела, але дарэмна трактар разбіралі да закопвалі недзе па частках. Праўда, Іван Падзерын ведае схованку, бо дапамагаў чубару». «Нічога, справімся і без трактара. Не пажнем, дак пакосім». «Ай, колькі ў нас цяпер тых касцоў! Бабы таксама касіць могуць. Ой, накосяць табе бабы!» Каб не замінаць гаспадарам вячэраць, Парфён Вяшкоў перайшоў на тапчан. Марфа ўжо несла на стол чыгунок з варывам, страва яшчэ дымілася, сыходзіла парай, нягледзячы на тое, што печ палілася ў ранні. Зазыба дастаў з падвешанага на сцяне шкапчыка лыжкі, якія стаялі там у драўлянай знарок зробленай дзеля гэтага ступцы, тады гукнуў на другую палавіну хаты. «Марыля, вячэраць нас завуд!» Але адказу не дачакаўся. Тады адчыніў філёнкавыя дзверы, зноў гукнуў. Нарэшце Марыля пераступіла парог, павіталася з госцем. «Ого! Колькі яблыкаў!» Убачыўшы кошу, зрадавалася яна. Малады голас яе пры гэтым неяк вельмі нязвыкла прагучаў у хаце. «Спас настае!» сказаў паважна Вяршкоў. «Дак Куліна, мая жонка, кажа, нясі таксама за зыбавым, няхай частуюцца!» Марыля падышла да каша, выбрала яблык і з вялікай ахвотай адкусіла. «Это якраз і ёсць спасаўка», – пахваліў яе выбар Парфён Вяршкоў. А гаспадыня, адчуваючы віну за сабой, што ўзбунтавала і госцей сваіх хатніх з вячэрай, пачала зноў запрашаць Вяршкова да стала. Але той па-ранейшаму адмаўляўся. Тады гаспадары быццам з неахвотай уселіся за сталом і моўчкі пачалі есці проста з чыгунка. Вяршкоў паназіраў за імі, падумаў пра Марылю. «Дзеўка недзе гарадская ўжо стала, а есці таксама ўмее, як у добрай сялянскай сям'і». Былі яны варава без хлеба. І Вяршкоў, бачачы гэта, падзівіўся, што Зазыба, хоць і быў намеснікам у калгасе, але за сталом не раскашаваў, цяпер акурат многадзетны. Ад мінулага года, мусіць, ужо не засталося запасаў, а з новага ўраджаю яшчэ нічога не было на хлеб. Парфёну Вяршкову неспакойна было сядзець на тапчане, ён ажно злаваў на сябе, што так і не здолеў давесці да канца Зазыбу пра галоўнае. А галоўнае тое было вось у чым. У Бабінавічах, пасля таго, як замест сельсавета немцы аднавілі валасное праўленне, камендант гарнізона Адольф Карл Гуфельд, рэчы, ён хутка навучыў беларусаў называць сябе на рускі лад Адольфам Карлавічам, загадаў склікаць агульны ход. Загадаў склікаць агульны сход. Паліцэйскія, што былі ў навакольных вёсках, з гэтым акупанты спяшаліся перш за ўсё, наладзілі поўны збор. Абавязалі з'явіцца ў кантору праўлення калгаса не менш як па адным чалавеку ад двара. Адшукалі таксама членаў праўлення, вядома тых, што засталіся на тэрыторыі калгаса. Адным словам, усё было зроблена самым належным чынам. І прэзідыум быў, і члены праўлення нібыта вагу мелі, і галасаванне праводзілася. І ўжо зусім дзіву даліся людзі, як камендант раптам абвясціў, што нямецкае камандаванне, калі гэта пажадаюць сяляне, можа дазволіць ім жыць і працаваць у калгасе. Проста растлумачыў Гуфельд, няхай усё і надалей ідзе ў гаспадарцы па-ранейшаму. Новая ўлада таксама не супраць калектыўнай гаспадаркі ў вёсцы. І наогул калгасы павінны захоўвацца пакуль па ўсёй Бабінавіцкай воласці. Уласна, з гэтым вось і прыйшоў сёння Парфён Вяршкоў да Зазыбы. Але гаворка іхня без малога ад першых слоў нібыта забуксавала. Зазыбай блізка не прымаў нічога, што датычыла далейшага лёсу, асабліва па дзелу калгаса. Нарэшце гаспадары павячэралі. Марыля падзякавала і не затрымалася на гэтай палавіне хаты. Пайшла на сваю, набраўшы на прыслоненую да грудзей руку чырванабокіх яблыкаў з каша. На парозе яна яшчэ азірнулася, каб удзячліва усміхнуцца Вяршкову. Зазыбава Марфа тым часам пачала маліцца на покуць. Мужчыны пасядзелі дзеля прыліку колькі моманту ў маўчанні. Тады Парфён Вяршков зноў загаварыў, але цяпер Зазыбу нібыта хто падмяніў. Ён нават адным словам не перапыніў гостя. І той збольшага нарэшце пераказаў усё, як было ў Бабіновічах. Здавалася, Зазыба спярша не паверыў яму, раптам ускінуў у здзіўленні галаву і доўга глядзеў прыжмуранымі вачамі, як прымерваўся. Затым на ягоным твары з'явілася разгубленая ўсмешка, якая змянілася трывогай, што была выклікана, пэўна, сумятнёю пачуццяў, бо тое, аб чым паведаміў Вяршкоў, не ўкладвалася ў прывычны парадак рэчаў. Нават з газет, а на працягу амаль 2 месяцаў, пакуль каціўся да беседзі фронт, людзі мелі магчымасць чытаць газеты кожны дзень. Вядома было, што акупанты павінны распускаць калгасы на захопленай тэрыторыі. А вось у Бабіновічах яны раптам павялі сябе іначай. Так от, што б ведаў Яўменавіч, з несхаванай злараднасцю сказаў Парфён Вяршков, не адзін ты цяпер стаіш за калгас. Ну, чаму ты за калгас, гэта ясна. А от чаму нямецкі камендант у Бабіновічах таксама бароніць калгас, дык гэта ўжо вельмі дзіўна. Мабыць, і ён мае ў калгасе нейкі інтарэс. Але сапраўды дзіва, гледзячы кудысьці, як у самога сябе адчуджана усміхнуўся Зазыба. Сапраўды дзіва, паўтарыў ён. Ды ўжо большага дзіва бадае не дачакаешся. Што б гэта значыла? Гэта ўжо ты ў каменданта спытай. Развёў рукамі Парфён Вяршков, але табе, Яўменавіч, як намесніку старшыні, ёсць над чым падумаць. Да ўжо ж. А як на мой розум, так па такім часе нічога разумнейшага не прыдумаеш, як падзяліць усё па дварах, бо не можа быць, каб Адольф Карлавіч таксама па шчырасці за калгас стаяў. Тут-то нешта ёсць такое, чаго мы яшчэ пакуль не бачым. Таму не трэба думаць, што мы нешта благое заробім. Вяршков разважаў, Зазыба ўжо не мог прымусіць сябе з патрэбнай увагай слухаць яго. Раптам чалавек нібыта прастрацыю паў. Адно паціраў рукой кончык носа і з затуманенай недаўменнасцю пазіраў то на госця, то на сваю Марфу, якая прыбірала пасля вячэры со стола. У той вечар спаць у Зазыбы ў хаце клаліся рана. Гаспадар толькі праводзіў за вароты Парфёна Вяршкова, сказаўшы напаследак памяркоўным голасам – Парахуемся, Парфен. Подумаем. З головы не выходила почутая ад Вяшкова про бабиновицкие подеи. Ён намагаўся растлумачыць сабе, што адбылося ў мястэчку і чым кіраваўся камендант Гуфельд, калі падаў голас за калгасы. Зазыва паступова перабіраў у галаве ўсе магчымыя варыянты, якія хоць трохі пралівалі святло на гэта. І нарэшце ўжо нібыта ў тумане, якім прыйшоў да дзіўнай, але суцяшальнай думкі, якая здалася яму прымальнай. Можа, таму, што была наіўная па сваёй сутнасці. Але абумоўлена яна была таксама і пад свядомым жаданнем. Вельмі хацелася, каб сапраўды было так. Раптам Зазыбу падумалася, што бабінавіцкі камендант Гуфельд можа аказацца камуністам. Зыходзіў ён у сваіх меркаваннях з таго, што ў Германіі некалі дзейнічала шмат камуністаў, і гітлераўцы наўрад ці здолелі ўсіх перасадзіць у канцлагеры. Прыхапіўся чубар ад незразумелага гуку. Было ўжо ранне, і ён колькі часу няўцям азіраўся, прывучаючы вочы да святла, якое здавалася чамусьці няпраўдашнім пасля ночы. Лес, дзе не па сваёй ахвоце апынуўся чубар, быў рэдкі. Як абхапіць двум чалавекам елкі, сярод якіх пракідаліся камлюкаватыя бярозы, стаялі адна ад другой на вялікай адлегласці. На голых мясцінах, што нагадвалі звычайныя паляны, раслі ў папараці рабіны, якія чырванелі яшчэ не зусім спелымі гронкамі. Нешта туркало ўгары, но ўвесь лес. Тр-тр-тр. Менавіта гэтае турканне пабудзіла чубара. Дажджу не было, але неба засцілі хмары. Непадалёку чубар убачыў шырокі з вялікім падрэзам пень. Вакол яго ляжала паскубанае птушынае пер'е, пеначак, берасцянак, чыжоў. Было каля пня таксама некалькі сойчаных хвастоў, але больш за ўсё рыжавата шэрага пер'я перапёлак. Тым часам на самым пні дзівіла вока хайная чысціня. Іначай гэта была сталоўка ястраба-перапёлачніка. Ён высочваў свае ахвяры недзе ў поле, кідаўся на іх з вышыні і прыносіў сюды сталавацца. Чубару пры выглядзе ястрабавай сталоўкі успомніўся свой выпадак. У той год, як ён прыехаў на старшынства ў Верамейкі, Дзяніс Зазыба павёз яго паказаць калгасныя ўладанні. Была сярэдзіна лета, і вараны жарабок, куплённік, якога набылі на гомельскім конезаводзе, да паўдня паспеў павазіць седакоў ледзь не па ўсёй тэрыторыі калгаса. На халахонавым хацішчы некалі ўжо не за гэтым часам жыў там адасоблена ад верамеек багаты, але дужа нелюдзімы мужык халахон. Зазыба прапанаваў даць каню адпачыць,